Aşkım şu an bu ses kaydını dinliyorsan bu bir test kaydı ve sesimin nasıl geldiğini test etmek için şimdi böyle bir şey yapıyorum. Ağzım bayağı mikrofona yakın. Üflememeye çalışıyorum. Bakalım sesim nasıl gelecek.